Ой, жнися, жнися, мой загонцю озенький, хто ж тебе горав, Іванка молоденький? Ой, ора, вора, волами сивими, ой, ора, вора, волами своїми. А я плакала сльозками дробними, а я плакала сльозками дробними.